Thomas Hudson sürücüye, "Köpeklerine ne oldu dersin?" diye sordu. "Ölmüştür, yiyecekleri yok ki. Onlara başka bir köpek almalıyız." Kulübeyi arkalarında bırakmışlar, Küba ordusu Genelkurmay karargahının çamur rengi sıvalı duvarları boyunca ilerliyorlardı. Kanına beyaz kanı karışmış bir Kübalı, karısının yıkıya yıkıya soldurduğu haki üniforması, başında tertemiz General Stilwell şapkası ve omzunun biçimsiz kemiklerine en rahat biçimde atılmış tüfeğiyle saygısızca ama gururla baktı arabaya. Thomas Hudson, serin rüzgarda üşümekte olduğunu fark etti. Nöbetçi kulübesine doğru yürüse ısınırdı diye düşündü. Ama olduğu durumu korur ve hiç kıpırdamazsa az sonra üzerine gelecek olan güneş de ısıtır onu. Bu kadar zayıf olduğuna bakılırsa askere yeni alınmıştır. Baharda buradan geçecek olsam herifi tanımam bile herhalde. O Springfield'da ona epeyce ağır geliyor olmalı. Ne yazık ki hafif plastikten bir tüfekle nöbet tutturmuyorlar. Boğa güreşçilerinin bileklerinin ağrımaması için tahtadan kılıç kullandıkları gibi. "General Benitez'in Avrupa'ya savaşmaya götüreceği o tümen ne oldu?" diye sordu sürücüye. "Tümen yola çıktı mı?" "Todavía no." "Henüz değil. Ama general motosiklete binmesini öğreniyor. Sabahları erkenden Malecón yolunda deneme yapıyor." "Motorlu tümen olacak o halde. Askerlerle subayların Estado Mayor'dan çıkarken taşıdıkları o paketlerde ne var?" "Pirinç," dedi sürücü. "Pirinç yüklü bir şilep geldi." "Pirinç bulmak çok mu güç artık?" "Olanaksız. Rüyalarımızda görüyoruz." "İyi gıda alamıyor musunuz?" "Hayır." "Neden? Evde yiyorsun. Fiyatlar yükselse de para benden çıkıyor." "Kendi evimde yediğim zamanlar demek istedim." "Evinde ne zaman yiyorsun?" "Pazarları." "Sana bir köpek almam gerekecek," dedi Thomas Hudson. "Köpeğimiz var. Gerçekten çok güzel ve akıllı bir köpek. Beni bu dünyada her şeyden çok seviyor. Bir adım atacak olsam hemen ardımda. Ama Bay Hudson, her şeye sahip olan siz, bu savaşın Küba halkı için yarattığı sıkıntıyı anlayamazsınız. Epey yaygın bir açlık olmalı. Tahmin dahi edemezsiniz." "Edemem," diye düşündü Thomas Hudson. "Hiç tahmin edemem. Bu ülkede neden açlık olsun? Araba motorlarına böyle bakmakla sen beslenmek değil kurşuna dizilmelisin. Ben seni büyük bir zevkle öldürürdüm örneğin." "Evine biraz pirinç bulmak için bir şeyler yaparım," dedi. "Çok teşekkür ederim. Biz Kübalılar için yaşamın ne güç olduğunu bilemezsiniz." "Çok kötü olmalı," dedi Thomas Hudson. "Ne yazık ki biraz dinlenmen, tatil yapman için seni yanımda denize götüremiyorum." "Denizde de yaşam güç olmalı." "Sanırım öyledir. Kimi zaman, hatta böyle bir günde bile güç olabileceğini tahmin ederim." "Hepimizin taşıyacağı bir haç vardır. Her şeyi sabır ve sakinlikle karşılamak gerek Bay Hudson." "Muchas gracias," dedi Thomas Hudson. Merkez garının altında Miami ile Key West'ten gelen gemilerin demirledikleri ve eskiden Pan Amerikan deniz uçaklarının terminalinin bulunduğu eski rıhtım girişinin karşısındaki San Isidro sokağına girmişlerdi. Deniz kuvvetleri P&O şirketinin gemilerini aldığından ve Pan Amerikan artık DC-2 ve DC-3'lerini Ranco Boyeros havaalanına indirdiğinden sahil koruma ve Küba deniz kuvvetleri gemilerini buraya demirlemişlerdi. Thomas Hudson havaalanının bu kesimini eski günlerden hatırlardı. Şimdi ise sevdiği kesimi o zamanlar Matanzas'a giden yoldu. Kentin çirkin bir bölümü, Atares Şatosu, adını bilmediği bir dış mahalle, sonra iki yanlı köyle uzanan parke taşlı bir yol. Köyler arasından öyle hızlı geçerdin ki birini diğerinden ayırt edemezdin. O zamanlar kentin bu kesimindeki bütün barları ezbere bilirdi. Araba şimdi Regla feribotunun ve kıyı boyunca giden gemilerin yanaştığı rıhtıma gelmişti. Limanın suları koyu ve dalgalıydı. Ancak dalgaların beyaz köpükleri yoktu. Su çok koyu renkliydi. Yine de körfezin iç taraflarına göre temiz ve duru bir koyuluk sayılırdı bu. Thomas Hudson, Casablanca üzerindeki tepenin gölgesinde kalan koyda suyun sakin olduğunu, balıkçı teknelerinin ve Küba Deniz Kuvvetleri'nin gri hücum botlarının demirlediği yeri gördü. Şimdi göremiyorsa da kendi gemisi de orada demirliydi. Körfez'in karşı yanında eski sarı kilise, Regla'nın pembe, yeşil ve sarı evleri, Belo rafinerisinin bacaları ve depoları, bunların ardında da Kohimar'a uzanan boz tepeler görünüyordu. "Tekneyi görebildiniz mi?" diye sordu sürücü. "Buradan görünmüyor." Elektrik şirketinin bacalarından çıkan dumanın içindeydiler şimdi. Sabah havası parlak ve tertemizdi. Tepelerdeki çiftlikler gibi. Rıhtımdaki herkes rüzgardan üşümüş gibi görünüyordu. Thomas Hudson, "Önce Floridita'ya gidelim," dedi. "Ama elçiliğe yalnızca 4 sokak kaldı." "Biliyorum ama ben sana önce Floridita'ya gitmek istediğimi söyledim." "Nasıl isterseniz." Dosdoğru kentin ortasına giderken rüzgarı da arkada bırakmışlardı. Depo ve mağazaların önlerinden geçerken Thomas Hudson çuvallarla yığılmış un kokusunu, yeni açılmış sandıkların kokusunu, ilk sabah içkisinden daha güçlü bir duygu veren kavrulmuş kahve kokusunu ve araba Floridita'nın köşesini dönmeden az önce koyulaşan nefis tütün kokusunu hissediyordu. En sevdiği sokaklardan biri buydu. Ancak kaldırımlar çok dar ve gündüzün trafik çok yoğun olduğundan, geceleri de trafik olmadığı halde kahve kavrulmadığından, mağazaların kapalı kapılarından da tütün kokusunu alamadığından buradan hiç yürüyerek geçmezdi. "Kapalı," dedi sürücü. Barın iki yanında demir kepenkler inikti. "Ben de öyle tahmin etmiştim. Şimdi Obispo'dan geçip elçiliğe çek." Gecesiyle gündüzüyle binlerce kez geçtiği bir sokaktı burası. Sokak çok kısa olduğundan arabayla geçmeyi hiç sevmezdi. Ancak raporunu vermeye daha fazla da gecikemezdi. Bu yüzden içkisinin son yudumlarını içerken öndeki arabaya, kaldırımlardaki insanlara, kavşaktaki trafiğe baktı ve sokağın keyfini çıkarmayı sonraya erteledi. Araba, elçilik ve konsolosluk binasının önünde durdu. Thomas Hudson içeri girdi. İçeride adını, adresini, geliş nedenini yazdırmak zorundaydı. Masanın başındaki kederli yüzlü, kırpılmış kaşlı, bıyığı ağzının kenarlarından sarkan bir memur, gözlerini kaldırıp baktı, Thomas Hudson'a kağıdı uzattı. Thomas Hudson, kağıda bakmadan asansöre yürüdü. Memur omuzlarını silkti. Kaşlarını düzeltti. Belki de fazla almıştı kaşlarını. Yine de gür ve kalın olmasından iyiydi böylesi. Üstelik şimdi bıyığına da uyuyordu. Kendisinin en ince bıyığa sahip olduğuna inanıyordu. Errol Fly'nin bıyığı bile bu kadar ince değildi. Pincho Gutierre ile Jorge Negrete'ninki bile. Yine de Thomas Hudson bıyığını görmezlikten gelmişti. Thomas Hudson asansör memuruna, "Kapıdaki o Maricone'yi nereden buldunuz?" diye sordu. "Maricone değil o. Bir hiç." "Burada ne var ne yok?" "Albay buradan ayrılmamanızı söyledi." "Güzel, her zaman olduğu gibi." Thomas Hudson 4. katta inip koridor boyunca yürüdü. 3 kapıdan ortadakini açıp içeri girdi. Masa başındaki deniz piyade astsubayına albayın içeride olup olmadığını sordu. Bu sabah uçakla Guantanamo'ya gitti. Ne zaman dönecek? Haiti'ye de gitme olasılığının olduğunu söyledi. Bana bir şey var mı? Bende yok. Bir mesaj bırakmadı mı? Buralardan ayrılmamanı söyledi. Nasıldı kendisi? Berbat. Yüzü nasıldı? Felaket. Bana çok kızmış mıydı? Sanmıyorum. Buralardan ayrılmamanı söyledi. Bilmem gereken bir şey var mı? Bilmem. Var mı? Tamam, tamam. Epeyce güç günler geçirdiniz sanırım. Ama bu büroda onun yanında çalışmıyorsunuz. Denize kaçıp kurtuluyorsunuz. Benim umurumda bile değil ama. Sakin ol. Köyde mi kalacaksın? Evet. Ama bugün ve bu gece kentte olacağım. Bugün ya da bu gece dönecek değil. Geldiğinde köye telefon ederim sana.